Reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 czerwca, jest 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Od dziś kolejne złagodzenie przepisów sanitarnych zarówno w kościołach, jak i placówkach kultury. Jest nowy rozkład jazdy na kolei, czyli więcej pociągów i więcej połączeń do kurortów. Nie tylko Niemcy mają słabość do Rosji. W zarządzie rosyjskiego koncernu naftowego zasiądzie były premier Francji. Dziś kolejne złagodzenie przepisów sanitarnych. Zapowiedzieli to 3 dni temu premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Otwarte zostaną strefy gastronomiczne między innymi w kinach, w teatrach i na koncertach. Zmienia się także limit wiernych w kościołach. Od dziś jest to maksymalnie 50% obłożenia. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. To jest niejako wyrównanie warunków, które gdzie indziej obowiązują. Większość nowych zasad będą obowiązywały od 26 czerwca. Łagodzimy ograniczenia na ten okres wakacyjny. Od 26 czerwca na targach i konferencjach będzie obowiązywał limit jedna osoba na 10 metrów kwadratowych. Te ograniczenia będą dotyczyć także siłowni, klubów, fitness i obiektów handlowych. W hotelach limit zajętych przez gości miejsc wyniesie 75%. Wydarzenia sportowe i koncerty na obiektach sportowych będą się odbywać z większą liczbą widzów. Przy czym, to ważne, limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zmiany w prawie oświatowym mają chronić zdrowie i życie dzieci, powiedział w Polskim Radiu minister w kancelarii premiera Michał Wójcik. Chodzi o wprowadzenie możliwości karania osób decyzyjnych, które nie wypełniają należycie swoich obowiązków. Była luka w przepisach prawa, w porządku prawnym. Chodzi mianowicie o to, że jeżeli dyrektor placówki publicznej finansowanej przez samorząd czy państwo nie wypełnia należycie swoich obowiązków i na przykład grozi to dobru dziecka, dziecko, nie wiem, opuszcza bez wiedzy nauczycieli teren takiej placówki, czy coś się stanie, no to wówczas, jeżeli są ku temu podstawy, prokuratura może postawić zarzut z artykułu 231, czyli niedopełnienie obowiązków czy przekroczenie uprawnień. Michał Wójcik dodał, że w przypadku placówek prywatnych przepisy te nie obowiązują, czyli wszystkie sytuacje, w których doszło do narażenia zdrowia lub życia dziecka, kończą się umorzeniem postępowania. Na kolei od dziś letni rozkład jazdy, czyli przede wszystkim więcej połączeń do letnich kurortów. Zwiększy się też częstotliwość kursowania na niektórych trasach. Jak mówi prezes PKP Intercity Marek Hraniuk, pociągami należącymi do tego przewoźnika będzie się można dostać do wszystkich ważniejszych wakacyjnych miejscowości. Hel, Łebę, Ustkę, Kołobrzeg, między innymi z Warszawy, z Lublina, z Krakowa. W rozkładzie pojawi się też między innymi zupełnie nowe, bezpośrednie połączenie z Warszawy do Hajnówki. Nowy rozkład to także nowe przystanki i stacje. Jak mówi Tomasz Gontarz z zarządu PKP Intercity, zakończenie prac modernizacyjnych na niektórych odcinkach umożliwi zwiększenie dostępu do kolei. Pierwsze z nowych miejsc zatrzymań to jest przystanek Łódź Retkinia. W czasie wakacji będzie też można korzystać z wagonów kombo, które są przystosowane dla potrzeb rodzin z dziećmi i osób niepełnosprawnych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rzeszowianie wybierają dziś prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Startuje 4 kandydatów. Lokale wyborcze będą czynne do godziny 21. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza. Za jej złamanie grozi 5000 zł grzywny. Jeszcze droższe może być publikowanie sondaży. Od 500 tysięcy do miliona. Dotychczasowy prezydent miasta Tadeusz Ferenc złożył rezygnację po 18 latach. Urzędu. W zarządzie rosyjskiego koncernu naftowego zasiądzie były premier Francji. François Fillon kierował centroprawicowym rządem za czasów prezydentury Nicolasa Sarkoziego. Dziennik Le Monde ujawnił, że rosyjski premier Michał Miszustin podpisał dekret, z którego wynika, że François Fillon będzie reprezentował Federację Rosyjską jako członek zarządu koncernu naftowego Zarubeżnieft. Spółka ta jest w 100% własnością rosyjskiego państwa. Kieruje nią były szef ochrony Władimira Putina. François Fillon potwierdził informację dziennika Le Monde, dodając, że jest zwolennikiem dialogu z Moskwą w interesie Europy. Decyzję Fillona skrytykowali politycy lewicy. Szef partii socjalistycznej stwierdził, że pieniądz skorumpował sumienie byłego premiera. Europosłanka partii prezydenckiej La République En Marche Nathalie Loiseau stwierdziła z kolei, że należałoby przyjrzeć się francuskim politykom, którzy niczego nie odmawiają Rosji. François Fillon wycofał się z życia politycznego w 2017 roku po nieudanej kampanii prezydenckiej, w której oskarżono go o malwersacje finansowe. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś odpoczniemy od wysokich temperatur. Do Polski napłynie chłodniejsze polarno-morskie powietrze. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie od 17 stopni na wschodzie i południu do 20 na zachodzie. Możliwe są przelotne deszcze i burze, mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska.

my silent fears have gripped me. Long before I reach the fall, long before my tongue has tripped me, must I always be alone? Every little thing she does is magic. Everything she do has turned me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. Every little thing she does is magic. Everything she do has turned me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. Every little thing she does is magic by Sting. Piękna piosenka. Uwielbiam. Wiele razy słuchałem tej płyty. No i bardzo przyjemnie, że od tego utworu zaczynamy nasze niedzielne spotkanie. Stole something beautiful. Mam pomysł, żebyśmy spędzili nasz dzień, naszą niedzielę, a w zasadzie porę, jaką mamy teraz, czyli poranną, w taki sposób. So here's the setup for today. We're going to spend a typical day out in London being a vegan. So we've got somewhere for breakfast, somewhere for lunch, somewhere to get some like sweet snacks, and then somewhere for dinner. The catch is, we're not allowed to order what we want. We rely on each other to order for us. You and I are chefs. Jamie is a steak man, and Barry doesn't know what veganism is. Today we're going to make use of the whole thing to ask questions, form informed opinions, rather than just what we've heard. And try out veganism. First, doing breakfast at Gallery Cafe. Try out veganism. Yeah. Próbowałeś? Próbowałeś? Dużo się o tym mówi. Yes, I was vegetarian for about 2 years. No, vegan. We have and to I was vegan, vegan for a little part of that, maybe, I don't know, 8 months, 9 months. Are you after breakfast already? No, I'm not. I'm just having a coffee with you. Okay. So I thought that you had something before. No, I didn't. No, okay. No. We can go vegan today. Czyli możemy spróbować. It's funny because, you know, a lot of people are kind of anti-vegan. But Warsaw apparently is the third most vegan city in the world. Słyszałem o tym, że ma bardzo dobre miejsca, gdzie mogą posilać się weganie. I had a few friends from London come over to see me. And I took them to some vegan restaurants because they wanted to see, because they had heard. And they said it was the best vegan food they have ever eaten. Jest taka japońska zupa ramen. Oh, yeah. I w Warszawie są bardzo dobre miejsca, jeśli chodzi o wegańską wersję tej potrawy. It's great. I think the problem is with the name, because, you know, if you think about the Polish tradition, I think the Polish tradition is lovely. I used to live in Łódź, and there was a restaurant on the corner of, oh, I think it was Zachodnia Street, or Kościuszki, and it was called Jarskie Danie. And it was like the best Polish food I've ever eaten. It was, of course, all vegetarian. But I think, you know, calling it jarskie sounds better in Polish. To jest nasza tradycja. W większości ludzie dawno, dawno temu jedli wyłącznie rośliny. Mm. Kasze, zboża i różne inne. Could you do it? Have you done it? Being vegetarian? I did it for 3 days. But it ended up badly. I did it for 2 years. I will tell later what happened. I think it's quite easy. I think it really is quite easy. It's not. You for me, it's so? No, I think I was starving. Do it, though? When did you do it? Winter time. Ah, you see, you have to start in the springtime when there's lots of fresh vegetables, fresh fruit, and it's great. It really is, really, really, I really recommend it. Spróbujemy dzisiaj takiej diety. Mojej, Piotr's crying. It has to be easy, like Sunday morning. Piękne piosenki. Oh, thank you. Wybrałeś dzisiaj. We were talking about vegetarian. I've got some vegetarian slogans for you. Vegan. Oh, well, vegan. No, okay, vegan, sorry. Idziemy o krok dalej raz. Okay, okay. Bądźmy ambitni. Right, some slogans for you. Some famous slogans. Hug a vegan, save a cow. O. Ładnie, prawda? Ładnie, tak. Czyli przytul weganina. Ocal krowę. Tak. Co powiesz, żebyśmy jednak przejrzeli kilka frazal verbs, które nam Polakom... Frazale. Tak, frazale sprawiają trudności. What? Call something off. What does it mean? Cancel. Cancel. Jason called the wedding off because he wasn't in love with his fiancée. Oh my God. Czy fiancée pochodzi z języka francuskiego, w języku angielskim? Oui. Oui? Mm-hmm. Jak to się stało, że zaczerpnęliście z tej pięknej francuskiej mowy, wy jako Anglicy, którzy nie pałacie do siebie miłością the wzajemną? The Battle of Hastings in 1066, when William the Conqueror attacked England and won, and France ruled England for many, many years. So the English court, as in the królestwo, król, mm-hmm. and all his people, spoke French. Czy z tego samego okresu pochodzi słowo duvet? Duvet? Kołderka. Maybe so, yes. I mean, that's a good thing. I mean, English... If I can give you an example, Piotr, if you think of English has three languages. It has English, German roots, French and Latin. Mostly German roots. Well, no, half and half. So if you think of the word Królewski, right? From the king, right? What is it? How would you say in English Królewski? Nie wiem, o co chodzi. How would you say in English Królewski? Od króla. Nie wiem. Kingly. Kingly? To jest pochodzenie niemieckie. Ponieważ pochodzenie francuskie jest royal, from royal, and z łaciny regal. So if you want to be formal, just use French and Latin. If you want to be normal, tak mniej oficjalnie slangowo, to używać słowa pochodzenia niemieckiego. So find out. Discover, odkryć. Yeah, we don't know where he lives. How can we find out? Yeah. Na przykład. Odkryć. Get on something bus. Get on the bus. No, wsiąść. Właśnie. Siadać. Get on the bus. My byśmy powiedzieli jako Polacy get in to the bus. That's right, yes. I kiedyś zapytałem Anglika, dlaczego mówi się on the bus, not in the bus. Czy wiesz, jakie jest wytłumaczenie? Because I think it's like get on a plane, get on a train. Because it's big and it has like a longer platform. That's what he said. Yeah, because really? You're on the platform. You're on the platform, I'm on the bus. That's right. Kiedy ktoś jedzie z państwa autobusem, to mówimy w Wielkiej Brytanii, że jesteśmy na autobusie, na a nie autobusie. W autobusie. Make something up. Imagine it, wymyślić. Imagine it. Mm-hmm. Invent, lie about something. That's right. I jeszcze mamy put somebody down. Oh, I could say something very rude in Polish, but I won't. Insult somebody, say something rude about something, say something bad about something. Make somebody feel stupid as well. That's right, yeah. Put somebody down. To powtórzmy, call something off, odwołać, find out, odkryć, czyli discover, get on, czyli wsiąść do, on the bus, make something up, wymyślić. Wymyślić, thank you. Put somebody down, sprowadzić kogoś na ziemię, oh, very na good. Przykład. Yes, yeah, you could say that. Remember that tank top you bought me? You wrote "You're gorgeous" on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. You said my clothes were sexy, you tore away my shirt, you rubbed an ice cube on my chest, snapped me till it hurts. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. £20. You promised to put me in a magazine on every table in every lounge. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me, know you'll get me. You're gorgeous. Piotr, you too. You went to the mountain. Well, you were had the Długi weekend and you were going to go to the mountains, but you spent it in Lubelszczyzna. As well. Tell me what Lubelszczyzna is like, because I don't know anything about it. I've been to Lublin. Tam jest jak, jest takie miejscowość w Wielkiej Brytanii, Bath. Bath. Bath. Bath. To jest też na Łęczów. Uwaga. Tam, Bath? Bob. Both. In the south of England you say Bath, grass, and in the north of England you say Bath, grass. Ponieważ moi rodzice mieszkają niedaleko Puław, to postanowiłem skorzystać z tych dobrodziejstw. Yeah. W pobliżu Nałęczów, znane uzdrowisko, także... It's a nice place, I've been. Miejsce wielokrotnie było nice wymienione woda. W literaturze. Nice wody, tak. Baden-Baden, można powiedzieć, Baden, takie Baden. Polskie. A oprócz tego, Kazimierz, mamy niedaleko Janowiec, piękna Wisła, kamieniołomy. Yeah. Yeah. I podczas pobytu nauczyłem się wyplatać koszyki. Get out. Poszedłem na specjalne, pozdrawiam pana Grzegorza z tego miejsca, który wiklina? Nauczył mnie z wikliny. That is amazing. I to nie było tak, że ta wiklina gdzieś tam przyjechała od nas z Chin. Ona została zerwana nad Wisłą w Polsce. Nie była jakoś specjalnie też gotowana, bo czasami też, żeby zmieniła That's kolor right. albo konsystencję, to się ją gotuje. Ale ona była zupełnie świeża. You would do like Co prawda pan making. Grzegorz... Yeah, I did. Wow. Pan Grzegorz wykonał denko, ale później wcale nie było łatwiej, żeby pójść do góry z tym koszykiem. So how long does it take to make a, like, Mnie a to zajęło basket? 2 godziny, ale gdybym też zaczął od denka, czyli from the scratch, yeah. od zera, gdybym rozpoczął, from to scratch wówczas myślę, że spokojnie 4 godziny bym na to poświęcił. A kiedy spytałem pana Grzegorza, jak dużo jemu czasu to zajmuje, yeah. to powiedział, że mniej więcej on na cały koszyk poświęca 1,5 godziny. That's incredible. Do your fingers hurt? No. Is it? But you have to have strong fingers. I musisz mieć dłuto i różne inne devices. Really? Chisel. Tools. Dłuto. I remember chisel, because half my finger came off because of the chisel. You have strong hands as well. Oh, I have very strong hands. Fingers. So is basket, mówi się po angielsku basket weaving. Czyli wyplatanie koszy. Wyplatanie koszy. Is basket weaving popular in Lubelszczyzna? Is it popular in certain areas in Poland? Myślę, że to w ogóle zanika, że jest już niewiele osób, które potrafią robić tego typu rzeczy. But thanks to COVID, these things are coming back. Niematerialne dziedzictwo kulturowe także Mazowsza, bo akurat miejsce, okay. gdzie uczyłem się wyplatać koszyków, to już był taki cypelek, początek Mazowsza. I think we talked a few weeks ago about these things like basket weaving, crochet, they're all coming back slowly after COVID. So. Myślałeś o tym, żeby na przykład usiąść przy kole garncarskim i... Oh, I did it, yeah, when I was younger. Zrobić mug. I went to a yoga retreat near Białystok 5 years ago, and they had, what's it called, pottery. Mm-hmm. Pottery. Fantastic. I made a mess. Czyli warsztaty z lepienia gliny, That's tak? right, clay, yeah. Clay. Pottery. And pottery. It was fantastic. I loved it. What loved did it. You make? I made a mess. Okay, only? Only a mess. Oh. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it. We both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. But nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark. This broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Mm-hmm. Nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The desert wind is blowing. Going. Remember what you said to me. We were drunk in love in Tennessee. And I hold it. You both know it. Nothing gonna save us now. Nothing gonna save us now. With this broken silence by nothing, nothing gonna save her now. Nothing, nothing, nothing gonna save her now. That was Miley Cyrus and the other guy, who I've forgotten, Mark something something. Starość, nie radość. Co to na to, żebyśmy powrócili do naszego wegańskiego stylu życia dzisiaj o poranku? Okay, so what breakfast would you make for yourself today? Not breakfast, not yet. Not yet. Drinks. We've got a soy-based flat white. Simple. Beetroot chai latte. Beetroot chai spices, almond milk. Matcha latte, so the green tea with oat milk. And this one is the turmeric latte. Ah, and that has also got, I believe, raw coconut, nectar, and soy milk. And that is a tea, a cold iced tea, which is a root that I've never even heard of, and I still don't know how to say. Rooibos. I've never heard of it. Rhubarb. Rooibos. Rooibos po polsku. Rooibos. Pewna znana, sieć kawiarni amerykańskich. Nie, rooibos to jest ta herbata. Tak, ale oni także serwują bardzo... Ale też mówili... Chai latte, zdaje się chyba. Matcha. I don't like that. I have to say the vegan drinks I really don't like. Almond, turmeric, soja. Almond milk is very nice. Mleczko... Chyba, że ty piłeś posłodzone, znając życie. Yeah, of course. Bo jeżeli jest nieposłodzone, to jest takie sobie. It just tastes like water. See, that's the problem with vegan drinks, they don't taste turmeric. Very good. Turmeric. Co to jest polsku? Turmeric. it's turmeric. It's yellow. It's yellow. Yeah, it's stuff. Turmeric. It's like saffron, isn't it? Ojejku, też zapomniałem. Teraz jak będę próbował to przywołać, to nie będę sobie mógł przypomnieć. Tak to działa. Piotr and I never use Google Translate, so we use our brains. We try not to use Google and Translate. And there is nothing basically there. No, not at now. All. So, okay, we've got the vegan drinks. What kind of vegan breakfast would you make for yourself? Kiedyś próbowałem zrobić falafelę. Wczoraj był dzień falafela i okazało się to katastrofą. Wyobraź sobie, że zmieliłem w blenderze ciecierzycę. I would love to go to your kitchen and put a camera there and just film you. Próbowałem to zlepić. Udało się. Yeah. Niemniej jednak później rozgrzałem tłuszcz, ponieważ to są tak jakby klopsy. Tak. Jeżeli jemy mięso, to falafele to są takie wegańskie klopsy. I wyobraź sobie, rozgrzałem ten tłuszcz w tym garnku, no i wkładam po kolei te falafele. No i one tam opadały sobie na dno. Okay. Tego tłuszczu trochę było nalane specjalnie. Oh, deeply fried. Mm-hmm. I wyobraź sobie, że niczego nie wyciągnąłem. To były tak delikatne, miały taką konsystencję niewłaściwą. Później dowiedziałem się od Marty Dymek, która jest takim guru, jeśli chodzi o weganizm. Yeah. Tak, absolutnie tak. Że należy taką półtwardą nawet ciecierzycę przemielić przez maszynkę od mięsa. I wówczas taka konsystencja pozwoli na usmażenie falafeli. Talking of ciecierzyca, I love... Mąka z ciecierzycy. It's fantastic. It's really useful. And I've used it a lot in my cooking. So, you know... Oh, Piotr's got some pictures. No. Turmeric. It's still because I have to find... What turmeric? We will check what turmeric is and get back to you. This is... Kurkuma. Okay, fair enough. Cały czas ginger mi chodził po głowie, a to kurkuma. Ginger is what? Imbir. Thank you very much. This is Jarskie Bed and Breakfast. I gotta push and pull high. Może państwo mieli udane lub też nie do końca udane próby przejścia na weganizm? Oczywiście rozmawiamy na ten temat, ponieważ coraz więcej osób decyduje się na tego typu rozwiązanie, na przykład po to, żeby ulżyć planecie. Bo mówi się bardzo dużo o tych wielkich stadach krów, które gdzieś tam w Ameryce Południowej emitują bardzo dużo gazów cieplarnianych, a oprócz tego transport, który także generuje mnóstwo dwutlenku węgla. Pulse Biznesu, which I sometimes read, that the big thing in Poland now, the biggest trend in Poland now is flexitarianism. Czyli flexi jesteś. Yeah, flexi. Flexibility is... Piątki, jestem, piątki jarskie, czwartki... Elastyczność. Yes. So I think it's a very good idea. You don't get me today. I think Paul McCartney... no, me for you, bad boy. I think Paul McCartney and Jamie Oliver said that if we resigned from eating meat one day a week, we would lower the methane production, methane, by 20% or something crazy like będzie that. Jak w piosence Imagine. Imagine all the people. So where do we write? Where do the listeners write? bb@polskieradio.pl, ale proszę państwa, odczytujemy także wiadomości, które państwo wysyłają do nas poprzez komunikator na Facebooku. true. I know for a fact that the bigger the front, then the bigger the back. My heart beating still through the perilous night. The bombs burst in air, but my hair is alright. The shifting of light on the trees and the houses I drown in. Strangeness of words, how meaning keeps changing, but somehow the beauty will find you. A beautiful song by David Byrne and St. Vincent. Piotr, proszę Państwa, tak naprawdę rozmawiamy o różnych rzeczach i czasami nie potrafimy zachować powagi. No comment. Chociaż no comment. Dlaczego mielibyśmy ją zachowywać cały czas? Of course. Today's a vegan day. I'm calling it BB, Jarskie BB. Tak, małpa.polskieradio.pl. Posłuchajmy, co na śniadanie. Pancakes with hemp cream and... Thank you. Cherry compote. Mike knows that my sweet tooth is nearly non-existent, and with all the savory menu options, he decided to get me pancakes with hemp cream and cherry compote. Really happy with this. I've got potatoes, I've got lentils, I've got mushrooms, some rocket on top. I've got the full English, so homemade baked beans, tofu scramble, mushrooms, potato, kale, tomato, sourdough. Only thing, I'm not entirely sure what the sausage is. I've got the same as Barry. I'm quite glad because I should have known actually. I thought I was going to get porridge because I'm Scottish, but actually I got the most adventurous thing on the menu because it's Ben. Today is definitely a new experience because I would never have ever ordered that, even if vegan heaven and hell froze over. Beautiful. Your polo t-shirt is on kale color. That's right. Yeah, kale. Jarmusz. Jarmusz. Jarmusz. You know, Piotr, I've tried I've tried many, many times. I don't like jarmusz. I don't like kale. I've próbowałeś chipsy zrobić? I've made chipsy, they're just soggy and not... No. A przepraszam, jak się mówi po angielsku chipsy z jarmuszu? Bo są crisps. I think it's a kale crisps. Yes. Kale crisps. Chrupki jarmużowe. It doesn't work. A cherry compote. Bo my jakaś nuta polska. Mamy kompot, ale to nie jest kompot. Jak to? To cherry kompot to jest taki sosik, którym polane były naleśniki, a u nas kompot to jest it's a kind of a soft drink. Because kompot, you can't, I've spoken to English people who have said, oh, they've had kompot. W końcu, takie, proszę Państwa, no, muszę to powiedzieć i powiem to, że no, po tylu latach Raf trafił w jakimś błędzie, a ja go wyprowadziłem. Thank you, Piotr Fidan. I feel enlightened. Ulga. Shall no repentance, I suffer with pride. Condemnation by Depeche Mode. Potępienia. Piotr, I have some phrases for you. Oh, right, some no. It's too phrases. Early in the morning it's for that. It's not. Come on. These are COVID phrases. Very mm-hmm. important now. Będzie czwarta fala, więc... Nie będzie czwartej fali. Będzie zobaczysz. Right. Confinement. Confinement. Odosobnienie. Yes, restrykcje, zamknięcie. Czyli jeżeli pojechaliśmy, nie wiem, rwać porzeczki, żeby się odstresować i zapytaliśmy na przykład mnichów, czy nas przyjmą na tydzień. To chyba niektórzy jeżdżą na takie wakacje. I'd love to do that. I was going to go for a year to a monk's abbey. Abbey, do opactwa. Yeah, but I didn't. Screen time, o co chodzi? Screen time. Czyli to jest ten czas, który poświęcamy na patrzenie w ekran, na przykład telefonu, czyli albo telewizora, albo komputera. Right, next one. Cocooning. Przez lockdown musimy mieć cocooning. Cocooning polega na tym, że zamknęliśmy się w swojej strefie komfortu, oplutuł nas kokon. Oh, you're good, Piotr. Next one, great phrase, cabin fever. Cabin crew. No, cabin fever. Cabin crew, cabin fever. Syndrom łodzi podwodnej. A co to ma wspólnego z pandemią? Well, because if you're sitting at home in one room, you go crazy. Aha. You know, you heard these stories about people in submarines. Bardzo ciekawe. Prawda? Miałeś takie doświadczenie? Never. Loungewear. Loungewear. Yeah, loungewear. No, to taki podomka. Is that what you say, folks? Piżama. Czyli podomka. Binge watch. No clue. You don't know? Binge watch. Binge watch. Maraton serialowy. Siedzi się i ogląda się Netflix cały dzień. Tak jak ty. Ja? Ile razy. Dzwonię. Przecież ja robię cały czas przysiady w domu. Next one. I podlewam kwiaty. Mój ulubiony. Zoom fatigue. Zoom fatigue. Chodzi na pewno o ten program do wideo konferencji, tak? I Zoom fatigue. Yeah. No to pomóż. Przemęczenie zoomowe. Zmęczenie zoomowe. Skype fatigue as well. That's right, Skype fatigue. Messenger fatigue. WhatsApp fatigue. Yeah. WhatsApp fatigue. What's up? That's it. Fatigue, czyli ta fatyga, tak? Fatigue. No. Człowiek sfatygowany. Fatigue. Fatigue. Przemęczenie. Gdybyś ładniej mówił, to może bym zrozumiał. A może. Twoja wina. Somebody wear me to the fair? Will a lady pin me in her hair? Will a child find me by a stream? Was born. It blooms to spread love and joy, faith and hope to people forlorn. Inside every man lives the seed of a flower. If he looks within, he finds beauty and power.